Nimejaribu sana kukupendeza maisha ni mwangu. Nimefanya kazi yako, iyo umeona Yesu. Nimetoa fungu la kumi, iyo umeona Baba. Nangojea matokeo yangu. Ulisema nikitoa nitabarikiwa. Ikifika ije na furaha. Asubuhi ikifika ije na jibu langu. Sasa nangoja matokeo kutoka kwako Jalali. Sasa nangoja matokeo kutoka kwako Jalali. Sasa nangoja matokeo kutoka kwako Jalali. Sasa nangoja matokeo kutoka kwako Jalali. Sasa nangoja matokeo kutoka kwako Jalali. Nimefanya kazi yako, iyo umeona Yesu.